baka kwa ni ndidye. Aya ya bukaka kwa kundukwe. Uni baka kwa ni ndidye. Matondo tata nzambio. Uni baka kwa ni ndidye. Ah. Kunti mama, mansangaza mume soma. Ah. Jacob Natour, mon angle.